أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Muhterem müminler, değerli kardeşlerim, aziz misafirler, huzurunuzda çok hayırlı bir düğün cemiyeti münasebetiyle günün mana ve önemini belirtmek maksadıyla kısa bir sohbet yapmak sebebiyle huzurunuzda bulunmaktayız. Allah-u Teala bu mes'ud töreni, bu hayırlı, huzurlu, şuurlu, onurlu düğün cemiyetimizi şimdiden mübarek eylesin. Evlenen yavrularımızı hem dünyada ve hem de ahirette bir ve beraber eylesin. Ve bu evlilikten hayırlı nesillerin zuhuruna Rabbim sebepler halk eylesin inşallah. Kardeşler, müminler, okuduğum ayet-i kerimeyi çok kısa özetleyerek arz edeyim. Zaman sınırlı, ayrıca çok önceden de gelenlerimiz var, çocuklarıyla gelenler var. Rahatsız olan çocuklardan dolayı rahatsız olan aileler var, kalkmak isteyenler var. Tabii çeşit çeşit durumlar olan insanlarımız var, uzatmamak lazım. Ben de uzatmayayım inşallah. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu, ya eyyühennas buyurduktan sonra, ey bütün insanlar şeklinde hitap ettikten sonra, İnna halaknakum min zekeri ve ünsa. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık buyuruyor. Malumunuz, bir erkekle bir kadın tabiri var bu ayette. Min zekerin ve ünsa. Bir erkek bir kadın. Görülüyor ki Allah-u Teala bu ikisini beraber zikrediyor. Erkek ve kadın Kur'an'da beraber zikrediliyor, erkek olmadığı takdirde kadının, kadın olmadığı takdirde de erkeğin bir manası olamayacağını ifade ediyor. Daha doğrusu şöyle düşünmemizi istiyor, kadınsız erkek olmaz, erkeksiz kadın olmaz. Yeryüzünde hayat olacaksa, nesil devam edecekse, İnsan toplulukları devam edecekse, kadın da erkek de aynen beraber devam edecek. Eğer kadın olsaydı da erkek olmasaydı, erkek olsaydı da kadın olmasaydı, şu arzu edilen hayat, dünya, beşeriyet, cemiyet, cemaat, hayat mevzu bahis olmayacaktı. Buradan anlıyoruz ki, kadınlarla erkekler arasında bazı yaratılış farklarının dışında asla bir farklılık, çekişme, çatışma ve çelişki mevcut değildir. İslam, kadınlarla erkekler arasında hiçbir çatışmayı kabul etmiyor. Kadın, kadın olduğu için, erkek de erkek olduğu için bir değer farkı ortaya koymuyor. Kadın, kadın olduğu için horlanamaz, fakir görülemez, hor görülemez, şerefsiz görülemez, değersiz görülemez. Erkek de erkek yaratıldığı için asla herhangi bir şeref, üstünlük iddia edemez. İslam itikadına göre erkek ne kadar şerefliyse, siz söyleyin, kadın da o kadar şereflidir. Yani kadın, kadın olduğu için şerefi noksan değildir. Burayı çok iyi anlamak lazım. Erkek ne kadar muhteremse, kadın da İslam itikadına göre o kadar muhterem ve hürmete şayandır. Kadın olduğu için hürmetten uzak tutulamaz. Hakaret edilemez, baskı altına alınamaz, hor görülemez, aşağılık görülemez. Niye? Kadını da yaratan Allah'tır, erkeği de yaratan Allah dinle diyor. İnna halaknakum min zekeri ve unsa. Sizi bir kadına bir erkekten yarattı. Yani yaratılışınızın bir parçası kadın, bir parçası erkek. Nasıl kadını hor görürsünüz? Nasıl ayrım yaparsınız? Nasıl başka türlü düşünürsünüz? Kur'an ne güzel özetliyor. Düşünün ki şu sefil medeniyet, vahşi medeniyet, maddi medeniyet dediğimiz ki Mehmet Akif merhum 83 sene evvel bu medeniyet denip de kastedilen şeyi çok muazzam ifade etmiş. Ne diyor? Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dediğin, Mehmet Akif merhum rahmetullahi aleyh 80 sene evvel bunu söylemiş. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Medeniyet dedikleri bunların, medeniyetten anladıkları Avrupa. Akif de onu kastediyor. Medeniyet dediğin, yani Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Bir kere Avrupa canavardır diyor. Vallahi Mehmet Akif 80 sene evvel teşhisi koymuş, damgayı basmış. Medeniyet dediğin canavardır diyor. Canavar ne demek? İnsanın canına kasteden, insanı parçalayan, haklı haksız demeden, küçük büyük demeden, çocuk sabi demeden, kadın erkek demeden, insanları parçalayan mahluka ne denir siz söyleyin? Canavar denir. Avrupa'yı canavar olarak itham ediyor, teşhis ediyor Akif. Medeniyet dediğin, Avrupa dediğin tek dişi kalmış canavar. Öyle bir canavar ki işte Bosna'da 3 senedir insan katlediyor. Öyle bir canavar ki işte buyurun Çeçenistan'da 24 bin sivili katlediyor. Kadın erkek demeden, çocuk büyük demeden canavar. Aynen öyledir. Tek dişi kalmış. Malum canavar dişiyle parçalar insanları. Avrupa'yı da canavara benzetiyor ama 32 tane dişin 31'i düşmüş, bir tek dişi kalmış diyor Mehmet Akif. Tek dişi kalmış. Tek dişi kalmış canavar. Düşündüm, taşındım, bu tek dişi kalmış dediği diş nedir acaba? Bundan neyi kastediyor Akif? Araştırdığınız zaman göreceksiniz ki o tek diş insanları parçalayan, haklı haksız demeden, insan hakları mülahazası ortaya girmeden insanları parçaladığı bir tek dişi var. O tek dişten maksat teknoloji. Teknoloji. Yani teknik üstünlük. Makine, cihaz, motor, çelik, demir, tank, tüfek, uçak, tayyare. Teknoloji. Teknoloji ile bu üstünlüğü sağlamış. Teknoloji ile insanları öldürüyor. İşte bombasıyla, atomuyla, hidrojeniyle, nitrojeniyle, füzesiyle, fezasıyla, tek kelimeyle, bugün ne diyorlar siz söyleyin, teknoloji, teknik ilim. Bunu ele geçirmişse bununla vahşetini icra ediyor, dehşetini icra ediyor. Onun dışında, bu teknolojinin dışında hiçbir değeri yok. Hiçbir insani değeri kalmamış. Hiçbir ahlaki değeri kalmamış. Hiçbir manevi değere sahip değil. Avrupa'yı inceleyin, göreceksiniz vallahi ahlaken çökmüş. İnsan olarak insani değerlerden tamamen uzaklaşmış. Tamamen insan topluluğu, insan karakteri, insan yapısı, insan mahiyeti, insan hakikati ortada kalmamış. Ve bundan dolayıdır ki kadın anlayışı başka, erkek anlayışı başka. Onun kadından anladığı şey başka, bizim anladığımız şey başka. Bakın, suni olarak, kasıtlı olarak Avrupa, kadınlarla erkekler arasında kasten bir çatışma ortaya koyuyor. Daha dün, evvelsi gün müydü, dün müydü biliyorsunuz, kadınlar günü diye bir gün ortaya koymuşlardı. Kadınlar günü. Kadın, kaç Mart diyorlardı ona? 8 Mart galiba. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bakınız. Kadınlara mahsus bir gün tahsis etmişler. İslam'da böyle bir şey yok. Yani insanları günlere taksim etmek, hakları günlere taksim etmek, sadece o gün geldiği zaman hatırlamak diye bir iddia yok. Birisi kalkar sorar, kadınlar günü var da erkekler günü niye yok? Erkekler de eziliyor. Yani şimdi Bosna'da sadece kadınlar mı eziliyor? Erkekler de, çocuklar da, yaşlılar da, ihtiyarlar da eziliyor. Somali'de, Filistin'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Keşmir'de, Afrika'da, Cezayir'de, Güneydoğu'da, her tarafta sadece kadınlar değil ki erkekler de, çocuklar hepsi eziliyor. Niye sadece kadınlar günü? Niçin ayırıyorsunuz? Niçin ayrım yapıyorsunuz? Niçin suni çekişme ortaya koyuyorsunuz? İslam ayırmıyor, İslam insan diyor. Kadına da insan gözüyle bakıyor, erkeğe de insan gözüyle bakıyor, ana karnındaki cenine de insan gözüyle bakıyor, doğan yavruya da insan gözüyle bakıyor, yaşlıya da, gence de, hepsine insan. İnsan gözüyle baktıktan sonra mesele kalmıyor. Ve hepsinin hukukunu bir kelimeyle anlıyor. İnsan hukuku, insan hakları. Ayrıca kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları, yaşlılar hakları, böyle bir bölüm yapmaya gerek. Bu insan mı mesele bitmiş, insan haklarına girer. Arkadaş, kadın insan mı değil mi? İnsan, mesele bitmişti, insan hakları. Daha ayrıca kadınlar günü, kadınlar, kadın hakları, kadınlar günü, kadınlar memnesi, sempozyumu, toplantısı, hiç bunlara gerek yok. Bunlar zalim Avrupa'nın zulmünü örtbas etmek için veya insanları aldatmak, atlatmak, çifte standardını ortaya koymak için ortaya koyduğu saçma, sapan, sapık görüşler ve bunun da uygulamalarıdır. İslam bütün beşeriyeti ya eyyühennas, ey bütün insanlar hitabıyla kendisine muhatap kabul ediyor. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. İslam'ın bütün gayreti, İslam'ın bütün mücadelesi insan üzerindedir. Eğitim insan içindir. Ahlak insan içindir. Fazilet insan içindir. Yatırım insan içindir. Hatta Kur'an'ın ifadesine göre bütün dünyadaki güneş, ay, yıldızlar, mahlukatın, eşyanın tamamı insan içindir. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve külû min rizgih ve ileyhin nüşûr. Allah öyle bir Allah'tır ki ceale lekümül erda zelûlâ, yeryüzünü sizin emrinize verdi. Yeryüzünü insanın hizmetine, insanın menfaatine, insanın istifadesine arz etti hitabıyla Cenab-ı Hak. Hüvellezi, Allah öyle bir Allah'tır ki ceale leküm, leküm sizin için demek Arapça, leküm. Siz olmasaydınız dünya olmayacaktı. Allah insanı yaratmak istemeseydi vallahi dünyayı yaratmayacaktı, güneşi yaratmayacaktı, ayı yaratmayacaktı, hayatı yaratmayacaktı. Demek hayatın, dünyanın, eşyanın çekim merkezi, asıl merkezi, ağırlık merkezi, can damarı insan olmuş oluyor. İnsanı da kadın ve erkek diye iki cinse taksim etmiş. Öyle olmasaydı hayat olmazdı, beşeriyet olmazdı, nesil olmazdı, yeryüzünde tenasül olmazdı, insani hayat devam etmezdi, aile hayatı olmazdı, çoluk çocuk olmazdı. Hepsinin temeli kadınla erkek üzerine bina edilmiş. İslam anlayışına göre kadın ile erkeğin bir araya gelmesinden aile hayatı teşekkül ediyor malum. Aile hayatı. Aile hayatından toplum hayatı ortaya çıkıyor. Söyler misiniz, aile hayatı olmasaydı toplum hayatı olur muydu? Mümkün değil. Toplumun çekirdeği ailedir. Toplumun çekirdeği ailedir. Aileleri ortadan kaldırın, toplum olmaz. Toplumu ortadan kaldırın, millet olmaz. Milleti ortadan kaldırın, devlet olmaz. Allah-u Teala her birini birbirisine dayandırmış. Devleti millete dayandırmış. Milleti topluma dayandırmış. Toplumu aileye dayandırmış. Aileyi de kadınla erkeğin bir araya gelmesine dayandırmış. İslam hukukuna göre bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesi için şart olan nedir? Bir kardeşimiz söylesin. Bir şart var ki o olmasa kadın erkek bir araya gelemez. Nikahtır tabi. Nikah. Demek ki aile hayatı da nikahla başlıyor. Nikah olmasaydı kadın ile erkek bir araya gelemezdi. Kadınla erkek bir araya gelemeseydi aile olmazdı. Aile olmasaydı toplum olmazdı. Toplum olmasaydı millet olmazdı. Millet olmasa devlet olmazdı. Bakın hepsi geldi nikahta temerküz, yani merkezileşti. Orada bütünleşti, orada düğümlendi, orada bağlandı. Nikah bu kadar mühimdir. Bizim de şurada toplanmamızın sebebi nikah merasimidir. Nikahımızı ilan etmek için toplandık. Nikahın önemini konuşmak için toplandık. Nikahın manasını konuşmak için toplandık. Nikah merasimi olmasaydı biz de burada olmayacaktık. Nikah çok önemlidir. Bakın şimdi basın yayın kepazeliğine. Türkiye'de basın yayın tam bir kepazeliktir. Birkaç gazetemiz ve birkaç gazetecimiz müstesna. Onlar istisna ediyoruz, onları tenzih ediyoruz. Ama umumiyetle Türkiye'de basın yayın tam bir kepazeliktir. Dürüstlük yoktur, namus yoktur, şeref yoktur. Basın şeref kartı taşıyan gazeteciler var. Duydunuz mu? Basın şeref kartı taşıyor. Bunların %99 şerefsizdir. Basın şeref kartı taşıyor da şerefsiz. Dünyanın en ahlaksız, en karaktersiz, en satılık, en kiralık, en sapık gazetecileri vallahi bizdedir. Ben işin içindeyim. Yalancı, iftiracı, yargısız, infazcı, hain, sapık, çarpık, imansız, dinsiz, şerefsiz. Ne kadar gazeteci var, hepsi Türkiye'de. Şaşkın, taşkın, çılgın, ne kadar gazeteci bizde. Aman ya Rabbi. Bakın bunlara, genel olarak nikaha aksi istikamette bakıyorlar. Nikahın aleyhine çok şiddetli, bazen de çok sinsi propaganda. Efendim nikah neymiş? Bakın Allah aşkına, nikahı kadınlar için bir kölelik olarak izah eden gazeteciler var. Efendim diyor, nikah diyor kadınların özgürlüğünü kısıtlamaktır. Niye? Yazık değil mi diyor bir kadın 40 sene 50 sene bir erkeğin nikahında kalsın. Bu kadın niye böyle bir gitsin de bir erkeğe bağlı kalsın? Canı hangi erkeği isterse ona gitsin, nikah ortadan kalksın, zina serbest olsun, nikaha ne lüzum vardır diyor. Bunu söyleyen gazeteci. Cinsel özgürlük istiyorum diyor. İstediğim erkekle diyor, nikaha lüzum kalmadan. Daha geçen gün bir binanın 3. katından atlayıp da omurga kemiğini kıran bir kefere bir karı var. Bu 30 sene, vallahi ben şahidim, 30 sene bir sinema yönetmeniyle, bir film yönetmeniyle 30 sene nikahsız beraber yaşadı bu karı. 30 sene nikahsız. Ve bir televizyon konuşmasında bir kadın bir erkeği severse nikaha ne lüzum var, anlaşmaya ne lüzum var, beraber yaşamalıdır, kadın özgür olmalıdır demiştir. Düşünün yani, Türkiye'de nikahın aleyhine yayın yapılıyor, neşriyat yapılıyor, film çevriliyor ve aile hayatı devamlı dejenere edilmek isteniyor. Zaman zaman film olarak, zaman zaman tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Vaktiyle çok çok sık sık karşımıza çıkan bir tiyatro eseri vardı. Sadık Şendil namında namussuz bir adamın kaleme aldığı bir tiyatro eseri vardı. Yedi Kocalı Hürmüz. Duydunuz mu, duymadınız mı? Yedi Kocalı diyor, bakın yedi kocalı. Bir kadın aynı anda yedi tane kocanın karısı olabilir mi, olamaz mı, siz söyleyin. Olması mümkün değildir. Muhterem başkanımız geldi. Allah razı olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Efendim, belde-i tayyibimizin tayyibi geldi. Allah razı olsun. Artık söz sahibi geldi. Ben uzatmayacağım. İnşallah mikrofonumuzu kendisine vereceğiz. Evet. Ve sürekli olarak nikahın aleyhine, aile hayatının aleyhine propaganda, yayın, yazı, film, kısa bir belgeden bahsedeyim. ...1972 tarihli bir belgeden, yani durumun vehametini sözde aydınların arasında, basın yayın arasında, üniversite camiasında, bakın Allah aşkına, üniversite camiasında konunun nasıl telakki edildiğini açıklamak için arz edeyim. Bakınız, 1972 yılının, yani kaç sene geçmiş aradan, siz söyleyin, 72 olunca 23 sene evvel. Aman Allah'ım, 23 sene evvel gazeteden kestiğim bir küçük kupür gazete haberi, tarihini okuyorum, 3. ayın 1'i. Yani 23 sene evvel Mart ayının 1'inde bu haber yayınlanmış. Bakın ne diyor. Bakınız, bir toplantının haberini gazete o zaman yayınlamış. Ben de kesmiş saklamışım. İbret olsun diye size arz ediyorum. Üniversite şöyle başlıyor, basın temsilcileri, bakın istirham ediyorum, basın temsilcileri, işte basın dediğimiz malum basın yayın, basın temsilcileri ve üniversite öğretim üyelerinin katıldığı ehemmiyetli bir seminerin, seminer demek malum güya ilmi bir toplantı, toplantıya katılanlar da basın temsilcileri ve üniversitenin öğretim üyeleri. Katılmışlar toplantıya. Bu toplantının diyor, bu seminerin en ilgi çekici konuşmasını yapan Ordinarius Profesör Sulhi Dönmezer. Bakın Allah aşkına. Toplantının en ilgi çekici konuşmasını yapan, yaşlı, halen bugün de hayatta bu adam. Ordinarius Profesör Sulhi Dönmezer, Batı ülkelerinde olduğu gibi adli mekanizmanın işlemesini kolaylaştırmak için, yani mahkemelerin diyor çok çabuk işlemesi için, işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade etti. Bazı fiilleri suç saymayalım diyor. Profesöre bakın, arz ediyorum. bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının da Avrupa'da değiştiğini söyleyen Profesör Sulhi Dönmezer, şunların, şu fiillerin suç sayılmamasını teklif etmiştir. 1. Kumar. Kaynaşma duramadı henüz. Profesör diyor ki, şu fiiller suç sayılmasın diyor. Bakın, suç sayılmasın. 1. Kumar, homoseksüellik. Kumar suç sayılmasın. Homoseksüellik suç sayılmasın. Çocuk düşürmek, yani kürtaj, suç sayılmasın. Uyuşturucu madde satın almak suç sayılmasın. Yüksek faizle para vermek suç sayılmasın. Zina suç sayılmasın. Bakın zina. Vallahi profesör bunu teklif ediyor. Zina suç sayılmasın. 23 sene evvel üniversite öğretim üyelerinin katıldığı bir seminerde ordinarius profesör çıkıp şu saydığım fiillerin suç sayılmamasını istiyor. Aman ya Rabbi. Müstehcen neşriyat suç sayılmasın. İntihara teşebbüs suç sayılmasın. Sarhoşluk suç sayılmasın. Gerçi suç sayılmıyor ya ama kanundan kaldırılsın diyor, maddeden kaldırılsın. Korkunç bir hadise. Ve böylece nikah dediğimiz hadise ortadan kaldırılsın denmek isteniyor. Nikahın zıddı, içimizden bir kardeşimiz söylesin, nikahın zıddı nedir? Ses gelmedi. Nikahın zıddı zinadır, evet. Peki nikah kaldırılırsa yerine gelmesi gereken nedir? Zinadır. Bakın neye uğraşıyorlar? Ne için çırpınıyorlar? Ne için çalışıyorlar? Ne için koşuyorlar? Zina. Bundan dolayıdır ki ülkem çocukları biraz yapalım. Bundan dolayıdır ki kardeşler, basın, yayın, resmi kurumlar ve değişik tarzda yayın yapan bütün yayın organları dolaylı veya dolaysız zinayı teşvik ediyorlar, nikahı hor görmeye çalışıyorlar. Zina teşvik ediliyor. Resmi kurumlar da öyle. Hemen arz edeyim. 18 yaşını uğultu geliyor. Ben bir şey anlamadım bu şeyden, sohbetten. Ben tatmin olmuyorum ki sizi tatmin edeyim. Uğultu var, gürültü var, harıltı var. Yani gayri tabii şeyler var. ...18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadın, yani pratikte, uygulamada olan şeyi söylüyorum, 18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadın ilgili resmi makama ...bir dilekçe verse... dese ki, af buyurun, ben falan genel evinde, falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum, bana müsaade edilmesini arz ederim diye dilekçe verirse, bu kadına müsaade verilir mi verilmez mi siz söyleyin. Sesiniz çıkmıyor. Derhal veriliyor. 18 yaşını tamamlamıştır, falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istemektedir, müsaade verilsin diyor. Buna hemen müsaade veriliyor. Anında veriliyor. Hiçbir sakınca, çekince yoktur. Aynı memlekette, aynı yönetimde, şu yönetim içerisinde 18 yaşını tamamlamış, eğitimini tamamlamış bir kızımız veya kadınımız aynı mahiyette bir dilekçe verse, dese ki falan devlet hastahanesinde tepeden tırnağa örtülü, tesettürlü olarak hemşire sıfatıyla çalışmak istiyorum, müsaade edilmesini arz ederim dese buna müsaade ediliyor mu? Hayır. Buyurun hadiseyi görün. Zina teşvik ediliyor. Açık saçıklık teşvik ediliyor. Ta 23 sene profesör müstehcen neşriyat suç sayılmasın demiş, fakat yine suç sayılmamaz istikametinde gelişmeler devam etmiş. Suç sayılmıyor. Teşvik ediliyor. Ve hatta çok af buyurun, böyle bir takım evlerde, bir takım köşelerde gayrimeşru fuhuş yapan bazı kadınlar, zaman zaman ahlak zabıtası dedikleri, o da ne demekse bilmiyorum, ahlak zabıtasıyla baskın yapıldığı zaman, derdest yakalandığı zaman bu olayı gazeteciler haber olarak verirken bir tabir kullanıyorlar. İşte diyor, falan yerde falan gün bir takım hayat kadınları basıldı. Hayat kadınları tabirini kullanıyor. Acaba dikkatinizi çekti mi? Hayat kadını dediği nedir siz söyleyin. Fahişedir. Bakın fahişe demiyor. Fahişe kelimesini kullanmıyor. Onun yerine kastı mahsusla neyi kullanıyor siz söyleyin. Hayat kadını. Yani fuhuşta hayat var. Nikahta hayat yok. Fuhuşta hayat var şeklinde bir işaret ortaya koyuyor. Sanki nikahlı kadında hayat yokmuş da nikahsız zina eden kadında hayat varmış şeklinde bir mana ortaya koyuyor. Kasıtlıdır, planlıdır, maksatlıdır. Hayat kadını. Ne demek? Direkt fuhuş yapan kadınlar hayat kadını, evinde nikah altında oturanlar ölmüş kadın. Hayat yok onlarda. Bu mana aşılanmak isteniyor. Aman ya Rabbi. Geçenlerde 15-20 seneden beri demin okuduğum gazete kupürü gibi gazetelerden kesip sakladığım notlarımı gözden geçiriyordum. Çekmecemi açtım. Dosyaların içini deştim, bakıyorum. Yine böyle bir gazeteden bir haber kesmişim. Haber. Eski bir gazete. İlgimi çekti. Ta o zaman. O zaman ilçeymiş, şimdi vilayet olmuş. İsmini söylemeyeyim. O zaman ilçeymiş, kazaymış, şimdi vilayet yapmışlar. O gün o ilçede bir tören tertiplenmiş. Bir tören. Ne töreni diyeceksiniz? Af buyurun. Genel evi inşa etmişler. Beldenin bir kenarında genel evi, umumhane inşa etmişler. Oranın belediye başkanı kürsüye gelmiş, bir konuşma yapıyor. Yani açılış merasimi konuşması. Fesübhanallah. Aynen şöyle konuşmuş. Ta o zaman gazetelere yansımış. Benim de ilgimi çekmiş, kesmiş saklamışım. Diyor ki, aziz hemşerilerim, Allah'a şükürler olsun ki bizim beldemizde de, bizim ilçemizde de bir genel evi açılmıştır diyor. Allah'a şükrolsun diye başlıyor. Hayvana bak ya. Yani zina ne kadar normalleşmiş, ne kadar güncelleşmiş, ne kadar normal hale gelmiş. Hale bakın Allah aşkına. Bu toplum ayakta kalamaz. Bu zihniyetle, bu anlayışla, bu rezaletle ayakta kalması mümkün değil. Toplumun ayakta kalması aile hayatının varlığına bağlıdır. Aile hayatı varsa toplum vardır. Aile hayatı sağlamsa toplum sağlamdır. Aile hayatının sağlamlığı da vallahi nikahın sıhhatine bağlıdır. Nikah sıhhatli olursa aile hayatı vardır. Nikahlar çok önemlidir. Nikahı onun için İslam'dan uzaklaştırdılar. Bakın bugün Avrupa'da siz de biliyorsunuz, papazların kıydıkları nikahlar geçerli mi değil mi? Geçerli. Türkiye'de din hocalarının yaptığı nikah geçerli mi? Vallahi geçersizdir. Niye kilisede nikah kıyılıyor ve kilise papazlarının kıydığı nikahlar muhtemel oluyor da %99'u Müslüman olduğu söylenen şu ülkede neden din hocalarının, neden İslam alimlerinin kıydığı nikah resmen kabul edilmiyor? Bu bir rezalettir, şerefsizliktir. Dinden uzaklaşmanın vallahi bedelini toplum çok ağır ödüyor kardeşler. Bakın, okullara kadar, sokaklara kadar bunalım, katliam, şiddet, vahşet, dehşet yayıldı mı yayılmadı mı siz söyleyin. Daha dün Fenerbahçe Lisesi'nde kıyametler koptu. Dört talebenin ikisi eroin içiyor, eroin okullara girdi. Dinden uzaklaşmanın faturasını pahalı ödüyorsunuz. İslam'dan uzaklaşmanın cezasını ağır ödüyorsunuz. Dinle devletin ayrılmasının belasını çok çekiyorsunuz. Daha çok belalar bizi bekliyor. Onun için süratle aslımıza, neslimize, kökümüze, özümüze, kültürümüze, kitabımıza, Rabbimize, Mevlamıza, Muhammed Mustafa'mıza dönmek zorundayız. Başka çaremiz, çözümümüz yoktur. Tabii çileli bir yoldur. Zor bir yoldur. Sultanahmet Camii imamı Emrullah Hatip oğlu hoca, aslımıza dönmeliyiz. İlahi nizama dönmeliyiz. Kur'an'ın ahkamını hayatımıza hakim olmalıyız dediği için görevden alındı. Görüyorsunuz. Dün Sultanahmet Camii'nde konuşan hoca değildi, Emrullah hoca değildi. Derhal susturdular. Tabii olacak. Mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Bütün imkanlarımızla mücadele edeceğiz. Kolay bir şey değil. Özümüze dönmenin, kitabımıza dönmenin tabii çileli bir yol olduğunu bileceğiz, görüyorsunuz. Ama hamdolsun ki bilhassa son birkaç yıldan beri aslımıza dönmenin büyük bir inkişafını görmekteyiz. Düğünler fevkalade çoğaldı. İslami düğünler, İslami törenler, İslami toplantılar çığ gibi gelişiyor elhamdülillah. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, salonlarda, okullarda, fakültelerde, devlet dairelerinde elhamdülillah şimdi de hamdü sene olsun beldelerimizde, belediyelerimizde İslam çığ gibi gelişiyor elhamdülillah. İnsanlar kaynaşmaya, konuşmaya, hele bu sene ben samimi olarak bir mümin sıfatıyla, bir mümin gönlüne söylüyorum. Ramazan bayramında 3 gün 3 gece otobüslerin halini görmüşsünüzdür. Beldeden beldeye insanlar taşındı. Görüşmeler, konuşmalar, bayramlaşmalar, yaklaşmalar, bütünleşmeler o kadar muhteşem oldu ki. O kadar dua edildi ki Ramazan bayramının hakikati, mahiyeti öyle bir tecelli etti ki insanlar kucaklaştı, bayramlaştı, toplaştı, dağıldı, girdi, çıktı. Ne muhteşem bir hadise. İnşallah bu çığ gibi gelişecek ve bütün ülkeyi İslam baştan sona saracak inşallah. Allahu Teala bütün bu gayretleri gösterenlerden razı olsun. Rabbi Rahim-i Zülcelal bu gayretin içinde olanların şerefini, izzetini, gayretini arş-ı alaya çıkarsın inşallah. Gayret edelim kardeşler. Bu yolun, bu davanın, bu gayretin içinde mutlaka varlığımızı, imkanlarımızı, fırsatlarımızı değerlendirmeye çalışalım. Yarın huzur-u ilahide vallahi pişmanlık hiçbir şey ifade etmeyecektir. Pişmanlık çok vahim bir şeydir. Eninde sonunda neye malik olursak olalım her şeyi bırakıp aslımıza, Rabbimize dönmüş olacağız. Bir soru sorup kesiyorum. Zaman zaman sorduğumuz kardeşlerimiz olmuştur. Bazen değişik cevaplar almışızdır. Bazen yanlış cevaplar vermişlerdir. Soruyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Bu bir. Peki öldükten sonra dirilmenin sebep ve hikmeti nedir? Öldükten sonra dirilmenin sebebi ne? Allah niye bizi tekrar diriltiyor? Ceddine rahmet. Hesap vermek. Neyin hesabı? Onu da söyleyelim. Neyin hesabı? Hayatımızın hesabı. Evet. Hayatımızın hesabı. Vallahi sebebi budur. Başka bir sebep yoktur. Hayatımızın hesabını veren diye Allah bizi masum edilmeye, öldükten sonra dirilmeye kavuşturuyor. Burada hiç şüphe yok. Peki bir soru daha soruyorum. Madem ki bu noktaya geldi. Hayatımızın hesabını Allah-u Teala bizden soracak. Bunda şüphe yok, şek yok. Niye? Her gün 5 vakit namazın sonunda dua ederken tahiyyatı okuduktan sonra, Allahümme salli okuduktan sonra bir dua okuyoruz. Şurada beraber okuyalım. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine. Devam edin. Yevme yakumul hesab. Bakın hesap günü. يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ İnsanların hesaba çekileceği gün. Demek böyle bir gün katidir. Bunda tereddüt. Ancak şunu sormak istiyorum. Allah-u Teala insanların hayatının hesabını soracak. Fakat neye göre soracak? Hangi ölçüye, hangi esasa, hangi kitaba göre? Kur'an-ı Kerim'e göre. O halde bütün sorumluluğumuzun kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Onu başımızın tacı, onu hayatımızın minhacı, onu esas, onu temel, onu anayasa, onu kanun kabul etmedikçe hayatımızın hesabını veremeyiz. Ondan çünkü hesaba. Hiç unutmam, bir gün Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı, çok babacan bir adam, yüzbaşıydı. Babacan, uzun boylu, heybetli bir yüzbaşıydı. Bir torba vaiz kaseti gelmiş, nereden gelse kırmızı mühürle mühürlenmiş bir torba kaset. Öyle gelirdi ki eroin torbası o kadar tehlikeli olmazdı. Eroin tehlikesi. Torbası gibi. İki tane kırmızı mühür basmışlar. Savcılık kanalıyla geliyor. Soruşturmaya, araştırmaya. Bu yüzbaşı savcı bu torbanın hemen yarısını almış, evine götürmüş. Sabaha kadar dinlemiş. İfademiz alınmak üzere çağrıldım, gittim. Adam dedi ki, kardeşim dedi, senin dedi konuşmalarını içeren diyor, İhtiva eden dedi kasetlerinin pek çoğunu dedi, uykusuz kaldım dinledim dedi. Yüzbaşı, güvenlik mahkeme savcısı. Ancak dedi hemen söyleyeyim ki, bütün konuşmaların dedi laikliğe aykırı dedi, ya bu ne biçim konuşmuşsun sen dedi. Hepsi laikliğe aykırı. Adam dedim ya, mert bir adamdı, babacan bir adamdı. Dedim ki, sayın savcım, bir şeyi sormama müsaade eder misiniz? Gerçi ben dedim haddimi biliyorum, bir sanık durumundayım. Sorgulanıyorum. Ama sizin dedim yiğitliğinizden, yüzünüzdeki dedim mertlikten cesaret alarak, cesaretle, cüret ederek soruyorum dedim. Bir şey sorabilir miyim? Buyur sor dedi. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz dedim. Vallahi hiç tereddüt etmeden tabii inanıyorum dedi. Allah razı olsun dedim. Öldükten sonra dirilmeye inanmanız bizi dedim mutlu etti. Çünkü aynı noktada birleştik. Ben de inanıyorum. Siz de inanıyorsunuz. Mesele kalmadı. O zaman bu cevabınız dedim sayın yüzbaşım bir soru daha sormamı gerektiriyor. Nedir dedi. Dedim ki madem ki hesap, hayatımızın hesabı sorulacak bizden, acaba dedim lütfeder misiniz? Soracağım şey şudur. Allah bizim hayatımızın hesabını neye göre soracak? Neye göre soracak deyince, tabii dedi Kur'an-ı Kerim'e göre dedi. E ben de Kur'an-ı Kerim'e göre konuşmuşum. Daha laiklik beni ne alakadar eder, ilkeler beni ne alakadar eder, bir tek Allah'ın kitabıdır, ben ona göre konuşmuşum. Ama derseniz ki, mahşer günü Allah Müslümanları laikliğe göre yargılayacak, o zaman işte değişir. Allah insanları mahşer günü ilke ve inkılaplara göre yargılayacak derseniz durum değişir. E demiyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'e göre diyorsunuz. De ben de onu konuşmuşum. Biraz durdu dedi ki, doğru ama dedi, kardeşim dedi, suçlusunuz dedi. Haklısınız ama suçlusunuz dedi. Dedim yüzbaşım yine çelişkiye düştük. Haklı olan adam suçlu olur mu ya? Hem haklı hem suçlu diyorsun. Ulan yine doğru vallahi dedi ya. Yine doğru dedi. Konuştukça adamlar çözülüyor. Konuştukça açılıyor. Yanlışlığı anlıyorlar ama konuşturmuyorlar işte. Susturun bu adamı diyor. Farkındaysanız susturun. Televizyona çıkartıyorlar işte. Geçen gün Kanal D'den bir teklif geldi bana. Gece saat 12'de beni nasıl buldularsa telefonu bulmuşlar. Çok son derece kibar sesli bir kadın bulmuşlar. Öyle zarif, öyle kibar konuşuyor ki ahmak olsan peşinden gidersin. Hoca efendi bir programımız var dedi. Cinsel özgürlük mi nedir? Pislik bir konu. Sizi stüdyomuza dedim ki şartlarımız var. Bildiklerimizi, düşündüklerimizi, kanaatlerimizi dedim rahatlıkla, çarpıtılmadan, önümüz kesilmeden, kırpılmadan, kısıtlanmadan, yasaklanmadan ve zamanımızı dedim kısıtlamadan mükemmel şekilde bildiğimizi, düşüncemizi